Çankaya siz inolsun, bize Kabe yeter. Şapkanızı başınıza çalın, bana at facamı geri ver. İlmin benimle kalmasın artık, bak etrafta binlerce kitap. Bir iki kelime de konuşsan artık, dar ağacına kafa açacak. O kadar alemin suçu neydi he? Bunun hesabını kim soracak? Sandılar cahiller, her şey basit. Bu millet sizden hesap soracak. Hesap soracak. Hesap soracak. Sokaklarda yüzlerce daracı, ben mi korkacağım ah? Onlar cehennemden korkmuyorsa, ben de hapisten korkmuyorum ya. Bitti artık bunların dansı, geçti o korku politikası. Dışarıda hainler cirt atarken, alimlerin yeri idam sehpası. Bak kimse umursamıyor, o kadar alim neden asıldı? Grup Doğan sizden hesap soruyor. Şimdi yeri ve tam zamanı. Bir milleti uyutmak kolaydı mı? Baştan yaz tarih kitaplarını. Hadi bana hain diye tanıt Abdülhamid'i, Vahdettin'i, tüm ecdadımı. İkrar boşuna inmedi ya, okuyup da öğrendik her ayrıntıyı. Okumayan bir milletin hali, bak da gör sokaktaki maymunları. Gençliği oldukça vururlar safsatayı yerden yere.